Serugo, Inarugo, namwe baregwa. Sanga isanganiro, dusangire ikiyago. Reka tubaramutse bakunze ibiganiro vya radio isanganiro, ndabahaye nikaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango mumenyereye umunsi nk'uyu nka yamango. Muri kano kanya tukaganira ku bijyanye n'ikiyago hagati y'ababyeyi n'abana. Vestine buturije ngiyanda kibarashikirize. Muri cyo turi kumwe bwa mbere na Cedric Ncharuri ndakuramukije ndaguhanikaza mu kino kiganiro. Turi kumwe kandi na Odeta Kimana umubyeyi ndakuramukije kaze muri kino kiganiro. Murashaka kuduza kajwi? Vanina ego hari kandi umuhinga mu bijanye n'inyifato Pierre Claver Angejimana ndakuramukije ngo anikaze mu kiganiro. Amaro neza Vestine, merci beaucoup. Urakoze cyane kumikaze muri kino kiganiro. Yego. Kuva kera rero narindi kiyago hagati y'umwana n'umubyeyi cyamye ari nkenegwa na kare barayamaze bati utaganire na se ntamenya icyo se kuri se zavuze cyanke bati uhisha ubwari nyoko ntiwarama. Iyo mwibutse ibiri rero iratwereka ko nyina w'umwana canke se w'umwana ari ngombwa akaganira n'uwo mwana kugira amenye canke agira inyifato nyayo. None kino gihe ibijyanye n'ikiyago hagati y'abana n'ababyeyi byifashe gute? Aho icyo kiyago kitari toba bitumwa n'iki? Nakahe kamaro k'ikiyago? Mbega hoho n'izihe ngaruka zo kubura ikiyago hagati y'abana n'ababyeyi? N'ikihe cyokogwa kugira umuco w'ikiyago ushinga imizi hagati y'ababyeyi n'abana? Ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro isanganiro k'imiryango gihagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana nongere ndabahitanze. Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro. Mu gutangura kino kiganiro reka ikibazo cya mbere ndakibaze Cedric Ncharuri n'ugwaruka. Mbega nkawe nk'ugwaruka byifashe gute iwanyu ku bijyanye n'ikiganiro ikiyago hagati yawe n'ababyeyi bawe? Ariko murakoze rwose. Hama jewe hagati ya jewe n'ababyeyi banje novuga yuko ikiganiro kimeze neza cyane rwose. Nyumvuze kimeze neza cyane mu byifatamwo gute? Nta kintu na kimwe mu rugo cyane cyane ku bintu by'iterambere ry'urugo gishobora kuba ku cyumviro cy'umuntu umwe cyane atagishije inama wundi. Bisanzwe ikiyago ntuvuga ko cyifashe neza haba mu byiza mu bibi, don't tugerageza nyine kugira turayaga neza hagati y'umubyeyi n'umwana. Novuga ko ikiyago kimeze neza. Mbega Cedric, wowe nk'iyo ugize ingorane yo mu buzima, hari icyo ushobora kubwira papa wawe cyangwa mama wawe? Bo, ubwa mbere na mbere pardo, sinashoboye kugira amahirwe yo kubona papa wanje. Nyampore. Yego. Naramubonye, mugabo namubonye ndi muto gose yashengiye. Mugabo mama twasigaranye, mama fise kugeza ku isano y'umunota, novuga ko ikiyagarice yiza yongeragije kugira ikibazo. Ndayaga nawe. Ndamubyira nawe arakabazo kabaye akambwira. Mbeko urugwa kukiri muto ofise nk'imyaka iri hagati ya 2026 mbega umuvyeyi wawe uramubwira ibijyanye n'urukundo, hari icyo haramubwira cyangwa uvuga ati abo bya ibyo ubu ntabyo bazi twegendwe tugezwe? Ito birakugoye abarundi niyo bavuga ngo no, ahubwo se abarundi no, novuga ko ari abafaransa niyo bavuga ngo Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mugabo barundi no baye amazingo uhisha ubwari nyoko ntiwarama. Urumva ni mihushane. Kandi gomba kuvuguruza. Yego. Mugabo hari ukuri kanaka umubyeyi bakeneye kumenya. Yego, na cyane cyane yakubona uri kugira mu bigero. Nabajije wewe kubijanye n'iby'urukundo, hari cyo uruhanuza ama wawe? Yego. Urampanuza, murandamuhanuza, akampanura. Yego. Reka tugaruke kwa Odeta Kimana umubyeyi. Odeta Kimana, mbega kubijyanye n'ikiyago hagati yawe n'abana bawe byifatamo gute, byifashe gute? Ego, murakoze cyane. Kiganiro hagati yanje n'abana ku ruhara rwanje byifashe neza. Mvuze byifashe neza ni gute? Mvuze ntibyifashe neza ko biba bimeze. Ubwa mbere na mbere uri umubyeyi kugira ngo uganire n'abana utangura kubagira abagenzi. Umubyeyi yagize abana biwe abagenzi, baba ari abagenzi bo hafi, ntacyo mutaganira. rero muri ico gihe iyo muku iyo abana bakuze muganira uri umuvyeyi ntacho muba muhishanya urukundo rubandanya rugwira mbega mufasoni wa data kimana mu bana ufise nabahungu n'abakobwa canke nabahungu canke n'umugumwe w'abana oya imana yarampezage yampaye navuka ngo imbuto zose yego ufise muri zo mbuto zose abo mwegeranye cyane gusumba abanda abo muganira twishi nabaye mubisanzwe nkuko mubizi mu migenzo y'ikirundi umwigeme urazi kwa ganira cyane na mama wiwe na cyane cyane igihe mama wiwe yamugize umugenzi wiwe kuko mu biganiro by'abana n'abavyeyi n'abavyeyi twebwe tubigiramo uruhara kandi iyo turugize uruhara gwiza n'abana bagira indero nziza bakaba hafi y'abavyeyi rero jewe mu bana afise afise abana batanu umukobwa umwe n'abahungu bane imfura n'umukobwa ubu rero n'umugenzi wanje cyane cyane mbega aba bahungu bobo muganira gute muganira ibi abana b'abahungu turaganira nabo nyene n'abagenzi banje kubera babona yuko twama turi kumwe niyo bishitse nitube kumwe ndabaganiriza bakabona bose ndabafashe kumwe ari ugize ikosa ari utarigize iyo turi kumwe bose bakumva bose ndabayambira ndabaha kabizu nkababwira ko ari abashiri banje urumva rero bose nta numwe ashobora kuvuga ati ndafise ico nyegeza mama cyangwa ndafise ico ndamubwira none mu bintu mukunda kuganiriza abana ubaganiriza mu mici yihe ku bintu bihe ubabwira cyangwa ubabwira ibintu bibaye abaye cyangwa hari ibyuvuga ati ibintu byo nubabwira ubabwira ibihe oya umwana mu bisanzwe iyo uri kuramurera n'uri kabagera mu bigero nta kintu nakimushobora kumunyegeza iyo uravye n'imyaka agenda agira umwana nka jewe umwana we wanje mukuru w'umukobwa afite imyaka 18 urumva uwo ariko aragera mu bigero ariko guhera akiri muto nama ndamuganiriza buke buke kubera iyo umwana umuganirije akiri muto hariho utuntu agenda abona ari ku ishuri hanze acaza yirukanga yihuta kugira abaze mama wiwe kubera mama we yamaze kumwereka urukundo akamwereka ko ari umugenzi wiwe rero hari n'igihe umubyeyi yaba atamugambi yarafise wo kuvugana n'uwo mwana muga kubera umwana afise ibyizigira afise ukwizera kwinshi kuri mama wiwe canke kuri papa wiwe yaca yirukanga cyane ashitse ataranashika avuye ku ishuri nk'akantu yabonye cyangwa ngo mama ngo ku ishuri ngo umwana yavuze ibi n'ibi ngo umwana yakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi aca kubaza none mama bijya bintu bya mwana yakoze ni byiza canke ni bibi aho rero ikiyago kiba gitanguye yari wumvise nuko ntaba yakubajije icyo kibazo ukamubwira uti mwana iki ni kibi bijanye n'iki n'iki n'iki iki ni cyiza yakigize uku n'uku n'uku mbega bitaninze kuva kuri uwo mwana ngo aze kukubarira ibyo yabayemo n'ibyo yaciyemo woho hariho ibyo uhora utegura kugira ngo ubwire abana ego nk'ibi nk'ubu unye nk'ibintu byerekeye nk'imibano abana murabona yuko abana bagenda bakina n'abandi bana nk'ubu unyura ashaka kubwira umwana uti ujya anye ni mukuru wawe ujya ni mutoyi wawe iminsi yose muhuye kuba muba muzi yuko mutararanye canke mutaraye mu cumba kimwe ikintu ca mbere utangura kwigisha umwana ni ukuramutsa umuntu batari basanzwe bararanye canke baba bararanye mu gatondo ubyutse ukavuga uti mwaramutse muri ico gihe aca amenya kuza no kubaha kuca guhera ngaho hama rero ukabwira uti mu gitondo muvyubutse mwabana ndamukanya hama iyo haje umuntu muramutse hama iyo ugiye kwa naka dodora hama ushiko baramutsa hama bakubwiye karibu bakuhaya wicaca nke batahaguhaye ubone kubanza kurindira kuko hariho gihe ibyo byose biva umwana akiri muto ukuntu ugenda umutoza ndero buke. Cedric Nchahoro uriye kangaruka iwawe nk'ugwaruka mbega ibi bintu Odeta yagiye kuvuga yuko umwana bivana n'ibyo uri kuramubwira kugira ngo nawe agire inyifato kanaka we nawe ubivuga kwiki niko biri niko mawe yabigenjije cyangwa nawe yarafise ubundi buryo bwo kugira utuntu naturi Novuga umukenyuro n'umwe kuri bose ubwa mbere na mbere hagiye umwana umaze kumugira umugenzi nta kintu na kimwe ushobora kumuhisha canke nawe ngo aguhishe cyowe na mama we murabagenzi nawe yego cyane gose yego bigaragarira mu biki bitwereka ubwo bugenzi hagati yawe na mama wawe ikigaragaza yuko turabagenzi jewe na mama nuko kugeza ubu ata kenshi umuntu umugenzi w'ukuri mubonera mu magogo niko bavuga rero iyo habaye akabazo kanaka kabaye ku ruhande kwa mama canke gwi wanje nuvuga yuko nta guhishanya kubamwe cyane cyane kuri jewe iyo ngize akabazo kubera ko bwa bwenzi buri hagati ya jewe na mama ataco duhishanya ataki ndagerageza kumwisanzura kuko yamenye ukuri kwi wanje acampa numwidegenze cyando numwidegenze kuko ni wacamenye ikintu abyifatamwe mu kumpanura iki yego nuko bimeze Pierre Claver angeje imana urumuhinga mu bijanye n'inyifato mbega n'uyu he mwihwezo wogira kubijanye n'ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi uko byifashije isa ego murakoze cyane ni novuga nti ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana muri kino gihe nibaza ko novuga ko nta vyigwa ndakora mugo ni novuga ko mu byo mbona nibyo na mushikana maso yego kahubaye novuga yuko kidashemeye cyane kuko hariho abana benshi usanga bafise imyifato zitandukanye ukiyumvira uruhara abavyeyi bagize mu gutanga akarero keza kuri abana ukakabura mvuze gutyo kubera hariho nk'ingeso dukunze kubona mu gwaruka cyane cyane urugwaruka rw'imiyabaga ariko rakura gasanga nibabana bakura atakibira kibubaha bakura tangura gufata ibyabira mutwe bakura bambara za mpuzu ziteye n'isoni ugasanga arasohotse umwana w'imyige mu myaka 13 14 15 yasohotse ava mu rugo ugasanga yambaye za mpuzu ziteye isoni zituma umubiri we ugenda wiyerekana ahantu hose ibyo gacya wiyumvira uti mbega none umwana w'umwigeme cyangwa umwana w'umuyabaga mbega yararose akandi kuganira n'ababyeyi biwe bamwereke akarorero kuko nuvuga nti iki umuvyeyi yateza kuba ikirore umwana yirabamwo kugira ngo yerekane urupfasoni yakuze afise abona kuziko ugo rupfasoni nago rutangwa n'abavyeyi ngiye kimana tutaraja ku ngaruka zo kutayaga hagati y'abana n'abavyeyi mbega ni ryari hotangura ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi murakoze cyane Vestine mu bisanzwe ikiyago hagati y'umwana n'umuvyeyi cyateza gutangura umwana kivuka umwana kivuka mu bisanzwe umwana atangura kuyaga n'umuvyeyi akivuka akivuka umuganiriza gute umwana ko abatazi kuvuga batazi atana kimatana kubona wo bigira mu okay. Mu bisanzwe mu kuganira n'umwana kivuka hajya umufise mu ntoki umushyize mu bibero arumva yuko afashwe n'umuntu baganira amukunda akumva yuko ari ahantu atekanye ari mu mirimo y'umuntu amufite impuhwe amufite urukundo hanyuma agakura yumva yuko afise akunzwe rero urukundo mu isanzwe ruronkwa agongwa mu bavyeyi ni ukuvuga ngo umwana yose urukundo uramubona ukuntu yifata ni iyo detaile karavuga akura afise novuga urufasoni agakura afise imyifato myiza ahaciye ku ishure mu kibano n'ahandi hanyuma rero umwana uko akura iminsi ukwezi guheze aratangura kuraba amaso mama wiwe ajya ariko araganira niko abo ngo hajya n'aturabo ukagenda ugashyiramo agatoki ntakubona abakura bagute arakumva hari icyo bita novuga rero ni miroir zingino zivuga mu kirundi zirafatana iyo umwana reka aravuga n'umuvyeyi ni ukuvuga ngo umutima wiwe n'umuvyeyi biba biriko birayaga hanyuma umwana akaryoherwa akura no mu maso aragize ibyo bita ngo agasiga hajya gasiga rwo ya rero ni miroir ziba ziriko ziravugana ubwonko buriko burahura ya mama n'umwana wiwe ugasanga umwana akuze afise gwa rukundo hama rero amaze gutangura gutwenga araba mama wiwe mu maso akanezerwa gatwenga hayavirekana yuko mama wiwe ariko aramwereka urukundo haraho mbere bihora bishika n'umwana agafata ariko aronka agafata kajya mujya amenyo mama kubera araba yuko mama acyamo amubwira nk'igikoko hari ababyeyi baca bafata umwana akamukubita mu bisanzwe si byiza umubwira uti uramukura ko buke buke ku ibere mugo utamukubise ukamubwira uti bibi ntuzusubire ajya aravyumva none kujya ku kujya amenyo naba atarayamera aba ari kiyago nacyo hagati y'umwana n'umubyeyi kijya kiyago ni kiyago ukabwira ati mama ndarambiwe cyangwa numva nohindura ibindi tukavugana ibindi hajya mu bisanzwe kuri amenyo abariko arakubwira ati ibiturimo duhindure tuvuga n'ibindi nacyo bituma ucuhindura ubwo kagoma nko gushavura umwana akabura ati mama hajya bya bintu byamushavuje ati sisubiye niho aca ataba kwiga kirazira kubwira umwana uti mwana kirazira kujya amenyo mama hajya aravyumva nacyo gituma uko agenda akura acha biheba iyo tawara kubwita ikintu kirazira urumva akuri amenye ukareka ebye yoshagumya akurya utete urumuvyeyi wabana batanu nkuko wabitubwiye mbiga ubona byoroshye kuganira n'umwana ataramenya kuvuga nkuko uyu muhinga mujaye n'iyifata bitubwiye umwana kivuka yonka ego akoze ntibiba byoroshye nyene ni hajye nyene bakubwira yuko ibanga ry'umuvyeyi ari ibanga rikomeye cyane mu bisanzwe nyene ibyo nkuko uyu mugenzanje ari karabivuga kurera ntibyoroshye umwana ariko yakiri muto niho utangura kumutoza indero kuko umwana iyo akiri muto yaramenyereye kuza tuvuge nk'ubu nk'akarorera akagusimbirako agusimbiye ko gaca usunurira hariye no kuvuga yuko wewe yakuza abona yuko mama wiwe ibyo yakoze ntabikunda kandi abatanguye kuvuga ati eske urya ni mama ni iki iyo umwana bana bagira utugeste twise umwana aje akagusimbira ko uca umwakira umwakiriye ukamuyambira none ga odeta ko mbono umunsi washajije n'abatari ko barakubona waberewe wambaye igitenge kirimo n'amabara mbere ameze nkayera ukaza umwana uvundurutse mu byondo aje ari ko gusimbira ko wagira uje handi hano ibyo wo mureka yego uramwakira mugabo gaca wamaze kumwakira ukamubwira uti mugabo uracafuye tehera burancafurije none muri ako kanyo cugira iki ahantu wagira uje ari hantu wagira uje umuvyeyi yabanga cyo uvyeyi nyene ucugira iki bibona bisabwa kuhindura hindura bidasabwa naho kagenda duko yego bega Pierre Clavier Jejimana urumuhinga mu bijanye n'inyifato udetavuze ati umwana ubotegeje kumwakira uko biri kose naho aba avuye mu byondo ibyo bintu byo kuri biroroshye yego ntivyoroshye nabukiye buki nacyo gituma benshi batabishobora mugabo nkuko udetari kabivuga umwana uramwakira n'uko umujye umutima uramwakira ukamwakira ukamuyambira bwo kamutekereza akajambo uti mwana urabona yuko nakuyambiri mukabura n'ibyo ngire ko atari byiza ntuzo bisubire urabona urancafuje kandi nagwangiye ne ku rubanza none urumva ngiye ncafuye umwana hajya cyashira mu mutwe ati nakoze ikosa ko nacafuje mama kandi arambiye ko ijambo nsinze subire nduvuga ngo abari kariga rero bisanzwe umuvyeyi umwana mu minsi ya mbere abari ku ishuri ndi hamwe bacana n'umugani mu kirundi ati indero iva ku rubumbiro iva ku ziko iyo ndero rero atarose akiri umwana mutoyi amaze gukura nzo kimugonda ni naho bakiye baca ba mugani bati igiti kigororwa kikiri gito kigororwa siko kivuna nuko igitwara bukebuke hanyuma uwo mwana agakura afite icyatinya yakuye yose mu bavyeyi biwe yego bega ahatari kiyago byo babitumwa ni ikireke kibazo ndakibaze Cedric uribaza wowe ko wagize imana mama wawe mukaba rumugenze wawe mukaganira abandi badashobora kuganira n'abavyeyi nkugwaruka beza ko byo babiva kuki novuga ko bishobora kuba biva kuba bitahereye bakiri bato yego kuko novuga ko ugerageje kuraba iyo umuntu maze kumenyera nakandi gose mwamana umwanya munini bugira urukundo ruri hagati y'umwana n'umuvyeyi ruhera rukiri ruto donc umwana akiri mutonya akamenya ukuntu umuvyeyi amufata rero kwa rukundo wa muntu mukunda na gose kuva akiri muto mutegereza kuba mwamana umwanya munini nyine none ka Cedric nkuno munsi ibujumbura mu bisagara nk'igitega za ngozi hari ya televiziyo utafisi televiziyo nawe usanga hari amatelefone uwo mwana ugasanga kugira baba hararize kugira bamuhoze bamuretse kuri televiziyo abari haja muri icyo gihe ubona umubyeyi aza kuganiriza na wa mwana ryari yamurekeye kuri televiziyo yamurekeye kuri televiziyo navuga yuko aho ego televiziyo ni nziza mbwa bivana kire kintu cyose kiba cyiza bivanye n'umwanya wacu none uretse ko umubyeyi aba atabihereye kuva kiri muto ibindi bintu byotuma hatabikiyaga hagati y'umubyeyi n'umwana nibihe ni ibintu bavuga ko ibintu by'amaterambere biriko biraza amaterambere nk'ayahe cyane cyane amatelefone tuko turaronka amatelefone yobuza umuntu kuyaga n'uwundi gute ugerageje kuraba muri kino gihe ni byiza gutunguha umwana telefone kuko hariho byinshi ahamenyera hariho na byinshi ahatakaritse kuko twese turazifise turazikoresha ugerageje kuraba telefone uyihaye umwanya munini yinya iragutwara wese kandi utahakuye byiza uhakura bibi niko kimeze mbega ego ikibazo ni cyakindire kanje kwa Odeta Kimana umuvyeyi mbega ahandi wehe ko mvugerageza mukaganira n'abana ahandi hoho ibiganiro bidakunda hagati y'umwana n'umubyeyi mwiza ko byabiva kuki Ego ahandi kugira ngo ibyo biganiriro ntibibe hagati y'umubyeyi n'umwana biva kuri byishye. Ibyo byishye nabyo bivana n'ukuntu ugo rugo ruba rumeze. Hari igihe usanga hagati y'umubyeyi n'umupapa bitameze neza, ugaca usanga biciye bifata n'umwana. Uvuze hagati y'umubyeyi umugabo n'umugore ntibimeze neza, biba bigomba kugusigura iki? Nk'icyo biba bisigura nk'uko usanga umugore n'umugabo batumvikana mu rugo, hama hari imishwana. Ni ukuvuga yuko hamishavu hagati y'ababyeyi babiri, urumva n'abana nta mahoro baba bafise. Ni cya gihe umwana avuga ati mpamagare mama, ari nk'ikintu ashaka kumubaza. Kubera cha muri wa mwanya hari igihe baba bahijije gushwana, nk'ubu umwana agahamagara ati mama naka, umwana ukaza kuvuga ngo nawe ushaka kumbarira iki? Urumva wa mwana yaraje ati ko afise akantu, aje kubwira mama cyangwa aje kumusaba, aca asubira inyuma. Kandi rero uwo mwana aca agenda ashavuye kubera yaraje azi ko aje kuruhuka kwa mama wiwe cyangwa kwa papa wiwe. Hari n'igihamagara ati papa, akivuga uko ngo genda kwa nyoko. Urumva ngaho ibyo nta aho nta biganiye bitabaye imishwano. Ibindi bintu bibuza ikintu hagati y'umubyeyi n'abana ni iki? Ego ikindi kintu nacyo kibuza ikihago hagati y'abana n'ababyeyi, keshi na keshi uko nkunze kubibona nuko nabyihweje gose, birava kuri twe bw'ababyeyi. Gute ababyeyi urabona yuko bamwe turi mu gisagara tuguma twirukanga n'ubuzima bw'iki gihe, umubyeyi akitwararika yuko umwana yariye, akitwararika ko umwana yagiye ku ishuri, akitwararika ko umwana yarose minervale. Mugabo ntitwibuke yuko hari ikindi kintu tutitwararitse. Umubyeyi iyo twigumye twitwararika tuzinduka tugenda turazi ko abana bari kumwe n'abakozi, tukabaza mbena ko yagiye ku ishuri, nta rindi jambo turenzako. Tuzi ko umwana yagiye ku ishuri, tuzi ko atashe, tuzi ko afunguye, rugasubira bugaca bikagenda uko nyine. Rero umwana nawe nyine arateba akavuga ati mbega ibi bintu nibiki? Ibi bintu nibiki? Mama twagiye mu gatondo, mama ntiyari bwavuke na papa, turatashe ntibaraza, basubiye kuryameje mu gatondo bagiye ku ishuri bataraza. Urumva na ibyo byose ni intambanyi zituma abana batayaga n'ababyeyi. Hama ibindi navyo iterambere rigumariza, hariho amatelefone, ama WhatsApp, umubyeyi yavuye kukaza aho gushika ati reka basi uno musi konshitse kare mbanze ngandindiza abana. Twese usanga muri saro twicaye n'ama WhatsApp, n'umwana ariko arakora devoir uguma mubaza ngo mbega no muse mwatanye devoir, agatoke kare muri WhatsApp. Urumva ni ngorane. None muri WhatsApp ni hari gihe biba bikenewe ga Odeta? Ego hari gihe biba bikenewe, mugahe hariho n'ikindi gihe bitaba bikenewe. Ntaryari bidakenegwa mu gihe bitaba bikenewe, nk'ubu uvuye ku kazi mu bisanzwe atari nk'ikintu watahanye ukorera kuri telefone ya WhatsApp. Haba hageze ko wiyo kipa muhira, kuko amasaha menshi tuyamara ku buzi bwacu, abana nabo baje badukumbuye, kandi natwe twadukumburanye, burya mu rugo hari utuntu tuguma tugenda tugorora, mbuga kubera icyo kintu caje cha technology ngo niterambere. Nukuri usanga waguye haza akantu gatoyi muri WhatsApp ugirayo. Yego Jejimana Pierre Claver, muhinga mu bijyanye n'inyifato ku bwawe nk'umuhinga, ni ibihe bibuza ikiyago hagati iyo umubyeyi n'umwana? Yego murakoze cyane. En fait ngira ngo ntuzeye udetarije kubivuga bitari bike, naguma nongere ko jewe ndababwira nti ikintu cy'ambere kibuza ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abana muri kino gihugu cy'u Burundi muri bino bihe, turabona itituka ry'akaranga. Itituka ry'akaranga ko kera nibuka twe tukira abana batoyi bavuga ati indero iva ku rubumbiro, indero yo kuziko, indero yo ku rubumbiro. Kera nuvuga ngo ababyeyi bavuye kurima barushe baricara nko tubishenga aha kuri meza bagakira umugana abana, bagakira umugana abana, umwana agakura azi ati data arambwiye amajambo, mama arambwiye amajambo. Dufate nk'ikiyago cyerekeye urukundo, ikiyago cyerekeye gukunda ibikorwa, ikiyago cyerekeye gusonera abandi. Ivyo iyo ni novuga ko ni n'amajambo abana bakura kuzika, bonka kuzika abantu bicaye. Ariko uno munsi kubera ibyo by'amaterambere usanga novuga ngo akaranga kagiye gatituka, icyo kiyago keshi na keshi ubu nta kikihari. Icyo ni cya mbere. Hanyuma hariho imyitwarariko ya misi yose, ugasanga nk'umubyeyi yagiye ku kazi mu gitondo, cyane cyane twibwe ba papa uravuye yo uhise uhise mu kabare uricaye utashye usanga abana basinziriye urumva kakanye kuko kubaza mbere kuti mwananje wirwe gute bikwishure vyagenze gute wahuye nibibazo bihe ugasanga uwo mwanya urawubuze urabyutse mu gitondo uragiye indwiraheze ukwezi imyaka nduvuga ngo uwo mwana azubura umuvyeyi azubura papa wiwe mama nkuko ugasanga mama nawe nyine nuko ntaboneka muhira ya magenda nko kurangura ibintu kadandaza gashika yapfuye no kuruha gashika yoga gasha ryama umwana agakigira mu byiwe akagigira kuri televizyo nko kumuvukanya reka bivuga agacaregwa ni televizyo iyo televizyo rero azo bigiramo ingeso mbi z'ubwoko bwose ubuvyazoza gusaba kwikangura umwana za rero none televizyo nta bintu byiza umwana ashobora gukuramo I televiziyo abana barakora bashaka gukora mu bintu byiza naho nyene bivuye mu kiyago kuko umuvyeyi yarabwiye ati eh hariho misanzu mirongo iri muri televiziyo irimo ibintu bitari byiza kuri imwe mu fisi myaka bitaragera ku biraba rero ya ibi kirazira ku biraba umwana agacakura azi ikintu ngo kirazira iyo jambo kirazira abana bakinogeye nayo bazi urumva kera ikihago hagati y'ababyeyi n'abana cyarigisha gose umwana agakura afise indero y'ubuntu y'urupfasoni akagicyo yubaha icyo atinya gukora kubera azi ati barambariye barambwiye yuko ibi atari byiza ariko mubwa hari abana bamwe bamwe bazi kirazira ego ego erega barahari koko nacyo gituma hari abavyeyi kamembe nubagerageza kuyaga n'abana babo akarero ni mudame tubwe udatari katubwiye ati aragerageza gwa akanya abana biwe bakaganira nicyo gituma urumva si bose mugabo novuga nti abavyeyi twese aho turi twari dukwiye kumenya yuko ikiganiro hagati y'umwana n'umuvyeyi ari ugo rufunguzo gwa mbere kwa kazoza keza ku mwana ego reka mu hinga bw'ivyuma batumirira mate hama ce tubandanya na kino kiganiro Leka tubibutse ko turi mu kiganiro isanganiro y'imijyango turiko tuganira ku bijanye n'ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi uko byifasha ubu akamaro k'ikiyago cyangwa ingaruka zo kuburi ikiyago hamwe n'icyo kokwa kugira ngo umuco w'ikiyago ushinge imizi mu mijyango bega ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana gifise akamaro kahe reka mpere kuri Cedric ayi ubona gute ikiyago gifise akamaro kahe murakoze gose muvuga yuko ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana gisa kamaro kanininya gose gute ati gute ikiyago ki hagati y'abana n'abavyeyi akamaro gise sakandi nuko hajya ubutanze kuvuka bakurusha ibintu byinshi abakurusha ibintu byinshi gose rero twese turavuka mugabo harabadutanguriye harabadutanguriye bakakwereka umwongo huma n'udahuma akakubwira ati caha ifatuku igenzuku uhuye na nakuzumu yagishuku ugeze ku ishuru vyifatemwe uku ugeze none Cedric wowe uvyungukira mu iki mu gihe umuntu ariko arakubwira caha ari ko arakubwira aho majambo wowe wunguka iki ico binyungura sikindi bituma mpumuka ndabona iyo mvu iyo navuye ndabona aho ngeze ndabona niyo mba ndiko ndaje simba meze nk'impumyi igenda itazirikiraje yego no kuvuga uri kujaye nka wewe Cedric urugwaruko kiri muto nkuko aho mba ndiko ndaje misanzwe bavuga nta muntu n'umwe ashobora kuba yifasha cyangwa yigira misanzwe iyo uri kurakura iyo uri kuva aha kugwego rumwe uja mu rundi gwego urakenera abantu bagufasha barakenera abantu bakuba hafi haba mu vyindero haba mu vyiterambere haba mu vyimibano mu vyinyifato mbega woshobora kuyobegwa mu ishure kubera hatabakiyago hagati yawe na mama wawe yego cyane bishoboka misanzwe kirya kiyago kiri hagati ya jewe na mama canke na papa abavyeyi bose kiratuma menye ko nifata ndamenye ivyo nkwiye gukora n'ivyo ntakwiye gukora ya kirazira wa muvyeyi wacu agiye kutubwira ngaho ndayibona rero maze kumenya uko ntunganya ivyo wanje biciye muri kwa kuyaga kuri hagati ya jewe no muvyeyi bicamenye ikintu naje ntunganya ibyo ntegerezwa gukora ibyo ibyo na ibyo na lisanse gukora hamwe na kazuza kawe hamwe na kazuza kanje nkamenye ikintu ndagategura nkamenye ikintu ntunganya ibintu haba mu byo nzokenera no mu byo ndiko ndakenera no munsi odeta kimana mbega ikibazo n'icyakindi kiyago hagati y'abana n'abavyeyi gifisa kamara kahe ego murakoze Vestine ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana akamaro gifise karahari mashobora kuduza kajwi gato kugira ngo batwumvirize abandanye barushirizaho gutahura gusumba ego ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana hari hakamaro kanini cyane kuko mu gihe umwana yari karayaga n'umuvyeyi umwana ikicambere na mbere nuko tumenye yuko umwana atibagira umwana ni kuvuga kuva kivuka uko ameza agenda yiyongera yiyongera icyo umuvyeyi yamubwiye naho yoba ikigaba akakirengako abakirenze ko akize rero ku kamaro k'umuvyeyi n'umwana iyo bagiye baraganira nakubwiye yuko icambere na mbere umuvyeyi itangura kugira umwana umugenzi akamaro rero uwo mwana ronka nuko akura yisanzuye akura aziti mama yarambiye papa yarambiye kwikari ciza ni naharya uhora usanga mu miryango nk'umwana avuye ku ishuri azarirukanga mama baduhaye devoir mama ya devoir narayitoye mugabe yatakiganiro kihari umwana ikaye sinzi nayayinyigeze ukavuga ati ndavyerekende hama umuvyeyi nawe arunguka umuvyeyi aca nezerwa ntashobora kukwankira umwana mwaganira ugasanga nyaka yaguma yinyegeza kandi mwaganira ubushiku y'umwaka kuko urumva muri ico gihe umwana nahayinyegeza avuga ati kubera narose amanota mabi ndayinyegeje kubera ndazi ko mama aza kunkarira canke papa araza kunkarira muga mu gihe umwana azi uko atakiganiro kihari avuga ati ndayimwereka ntayimwereka ndazi ntagihinduka rero muri ico gihe umuvyeyi aca nezerwa abona ati bwabo ndiko ndarima ahimbuka umwana nawe akavuga ati jewe sinshobora gukora ikosa kubera mama na papa barankurikirana ego none ntabo nta miryango ushobora gusanga igerageza kuganiza n'abana mugabo ugasanga abana afite izindi ngeso ego birashoboka ibyo nabyo biba bitumwe ibyo nabyo biba bitumwe nukuntu abana bo burabona ko bagira abagenzi bakabaremera gose hakagera igihe umwana agashira ku munzane akaremegwa ati yamara bijya n'ibyo bavyeyi bacu n'abakera bijya n'ibya kera ugasanga yaremerewe umwana ugasanga yafashe izindi nzira nico gituma rero abavyeyi keshi ni ryabanganye n'iryo umuvyeyi wo kurera kurera n'ikintu kitoroshe cyane mbega tugaruke ngaha kwa Njejimana Pierre Claver muhinga mujyanye n'inyifato ya kamaro ko kuganira hagati y'abavyeyi n'abana na kahe ego murakoze cyane Vestine akamaro mu isanzwe ko kikiganiro hagati y'umuvyeyi n'umwana ni novuga urugero no kavuga ni ikintu gihambaye cyane gose kuko umuvyeyi mwisanzwe ni ikirori cy'umwana wiwe ni ifatiro umwana afatira kugira ngo abe icyazoba muri kazoza kiwe nuvuga ngo icyo kiganiro gituma umwana agira yiga ko nuvuga ko umwana atangura ishuri mu muryango ishuri ya mbere ni mu muryango ni muri cyo kiganiro kiri hagati yiwe n'umuvyeyi aho amenya indero nziza z'ukurikira n'ingeso mbi z'ugudakurikira nakuvuze ngo umwana ngo iyo ari karaganira n'abana ngo n'abavyeyi mu muryango ni nk'ishure no kwiga iryo shure riratanga urupapuro rw'umutsindo umutsindo ukomeye cyane kuko umutsindo wa mbere ni indero nziza bati ujya mwana wo kwa naka afise urupfasoni mu isanzwe bavuze ati urupfasoni bari kubashimira abavyeyi bamwibarutse urumva ni rupapuro rw'umutsindo rukomeye cyane no muri kazo za kiwe iyo ugiye no gusaba n'akazi baravuga mbeti mbega uyu muntu imibano yiwe n'abandi imeze gute iyo imibano yiwe imeze nabi no kuvuga yuko akazi ashobora no gukabura kubera yandero imbi atarose ibi biba bivuye kuki kubera cya kiganiro atashwe kuronga hagati yiwe n'umuvyeyi amwisha ati ya shure ya mbere y'imyaka 3 ya mbere umuhinga yitwa Fred arabisigura neza niyo myaka igize umuntu afete imyaka 3 ya mbere y'ubuzima iyo bakureze nabi no vuga yuko biragukurikirana cyane kabisa iyo ushitse no kwishure utangura ku kwerekana ingeso z'ubukoko ugasanga n'abantu bagenda bakubita abandi bagenda barayiba bagenda baragira iki ingeso yo kwiba barayikwigisha ko kizira kwiba ingeso yo kuvuga nabi gukankamara kwigisha ko kizira gukankamira abandi ivyo byose iyo utarose umuntu abikubwira nawe uzobikura uzocu ugerura toratora mwibarabara hirya no hino hama nibo wa muntu abavuga ati yarezwe tambukuzino yarezwe kurambo nabakwe yareze kura urumva nkuvuga ko warabuze umuntu urabiro warabuze umuntu ukirore ufatira ko ishure rya mbere y'imyaka yawe ya mbere amabica bica byagukurikirana watubwiye ko umuntu iyo yaronse ikiganiro hagati yakuze yumva ikiganiro hagati y'umwana n'umuvyeyi yaronse cyangwa ari umwana yakuze ahabwa ikiganiro n'abavyeyi ati agira indero nziza uwo muntu afise indero nziza bigaragarira mu biki ego y'umuntu ya afite indero nziza bigaragara mu myifato y'ukuntu yigenza mu bantu ego hariho nk'ibintu adashobora kubahuka gukora reka nabe nk'akarorero iyo bakubwiye bati odeta bivuze ati hariho inyifato uteza kugira mwananje ndumva ngaha ubonye umuntu aje ngaha muhira uramwakirukamo hagateba kicara umushitsi umwana agakurazi ati umushitsi aje muhira baramwakira bakamuha agateba kicara hapa bakamuzimana niyo ndero ya miranga barundi hapa bace kumuzimana bakamuganiriza bakamaze gende yiriwe hamaro inyifato badatesa gukora nko guhagara hejuru umuntu iyo ngeso umwana gakura yizi nko kumuramutsa namaboko abiri iyo ngeso ndero umwana akura yizi nko kutavugira hejuru gutandamuka umwana gakura yizi ashitse ku ishure urumva abafise novuga ishingiro gira ufasoni ariko Claver ni Bujumbura urabona yuko hariho n'ababeshi babasuma haza kaza mu rugo rwanyu akaza ngo gikura musa mbega wa mwana niyagiriyo nyifato itogira ingaruka iyi urumva icyo urumva givyo urumva ni novuga ni nova ni bibazo indero zigendera hura na navyo intambamye urumva nko muhiro umwana arashobora kuba yararose ingabirano y'ukwakira neza abantu hanyuma umusuma akamuca mu byaho akamwiba igihe umubyeyi ariko aramubwira amuha indero nuvuga yuko muri icyo kiganiro nibyo by'ubusuma barabishyiramo ahubwo ati rero nukuraba hariho nk'abantu baje ngaho zose bana nk'abantu bifata nabi abana bagenda barasega mu ibarabara bakaza bakadodora ngaho urababwira uti ngaho uti haraje abana bameze ukuntu nuko kugira ngo ababyeyi baze babarabe hanyuma bagire icyo babavuze ko yego Cedric Nchaho uri nawe reka tukusubize ijambo uno munsi urumvise ibyo umuhinga ariko aravuga ingaruka z'ikiyago giki hagati y'ababyeyi n'abana mbega ugiye guhanura iki abana batayagira ababyeyi babo ingorane bafite cyangwa bagiranira ikiganiro hagati y'ababyeyi bo nkuko natanguye ndabivuga natanguye mvuga nti uhisha ubwari nyoko ntiwarama ubona umugani w'ikirundi mugabo bawerekeje ku bavyeyi kuba mama gusa urya n'abapapa barafite uruhara runini nyagose ku muryango papa nawe wabwiye ati utaganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize aratse na cyane cyane rero ngerageje kuraba novuga yuko kuba jewe ngiye guhanura cyangwa kuyagira novuga nti twebwe abana tugerageze twugurukire ababyeyi bacu ugerageje kumwugurukira ntihazomenye ikibazo ufise amenye n'ukuntu aguhanura umugabo wa mwana nawe azokugurukira bivanye n'umuvyeyi nawe ukuntu yamwakiriye novuga yuko ababyeyi ba kino gihe cyangwa mu gisagara ego abatwita ngo bafonksiyonere abaruguru bone byoroshye birapfuma buke none sinovuga ko byoroshye ababyeyi nabone nosaba ko bogira bobishyiramo uruhara kuko ugerageje kuraba muri kino gihe abapapa cyane dufata abapapa abagabo yego nk'uko yabivuze umuhinga mu by'inyifato barafatirwa na byinshi ava muhira ajya ku kazi yava ku kazi agahita gufata agacupa umva rimwe na rimwe no wa mwana kugira ngo azotakaze ya ndero yari akeneye urumva ko n'umuvyeyi abigizemo uruhara urakoze reka duhe ijambo Odeta Kimana nawe agire icyahanuye abavyeyi batagiranira ikiganiro n'abana babo mbega nakayika jambo bo batekerera yego murakoze akajambo no tekera abavyeyi nkanje nukuri nuko bogira ingufu bogira ingufu kuko muri iyi minsi intero y'abana irikira tose kara cyane ababyeyi benshi uko hariho kutamenya hariho imyitwarariko twashize imbere kumbe ntitumenye yuko turiko turahomba iri kurahomba umwana uburi kurahomba ubutunzi bukomeye cyane cyane kavanjeje imana uri muhinga mujanye n'inyifato n'ikihe cyoko kwa kugira ngo indero yabanegarukigwe ikiganiro hagati y'umuvyeyi n'umwana kirambe yego nibaza yuko abari ko batwumviriza bomeya yuko umuvyeyi afise uruhare runini cyane muri kadoza k'umwana wiwe biciye mu kiganiro bagiriranira umuvyeyi ateza kumenya yuko ariwe ikiro uri mwana ateza kurabira ko yangeso nziza yandero nziza igira aho yavuye kandi nta handi batari mu kiganiro nkuko data bivuze umuvyeyi ateza kugira umugenzi umwana wiwe cyane cyane nk'aba bana bari ko baraba imiyabaga bimwe bita adolescence mu Faransa akamugira umugenzi wa mbere urumva kuyatambugiza umugenzi wa mbere azuza kwikangura umwana yarononekaye kubera iki nta kanyamuhaye kugira bashobora kuganira yego ni kuri izo ntererano zanyu rero dushye turangiriza kino kiganiro isanganiro ry'imiryango cy'uno munsi reka nshimire abatumire bacu twari ko turarimishanya hamwe kino kiganiro Cedric Nchauri urugwaruka ndagushimiye kwa bitavye kino kiganiro murakoze gose reka nshimire kandi Odeta Kimana umuvyeyi wakoze kwitaba buno butumire murakoze cyane ubu ndishimiye ni Pierre Clavier Hanjeje Imana muhinga mu bijanye n'inyifato wakoze kuza gutanga umuco ku bibazo bimwe bimwe muri kino kiganiro urakoze cyane Vestine reka nshimire kandi Eric Uwimana mu buhinga bw'ivyuma nshimire n'abariko barakurikirana kino kiganiro Vestine butoye nije narinda kiremesheje ni ngaha kigarukiye na gahwane cyari kiganiro isanganiro ry'imijyango.